Jontes garage med Jonas Släppung. Hej på er. Vi börjar denna fredagens Jontes garage med att be oss till Tyskland och ett band som heter Running Wild. 1985 kom en skiva som heter Branded in Exile. Det här är titelspåret. Branded and Exiled med och av Running Wild, utvisade och brännmärkta eller någonting kan man säga att det betyder. Running Wild, Hamburgbandet vars andra platta hette Branded and Exiled, det var alltså titelspåret vi hörde. 1985 kom den. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och två år efter att Branded and Exiled hade släppts, det vill säga 1987, då bildades i Stockholm ett band som faktiskt låter precis så här. I sold my soul to the night. choice in death. I sit around and waiting, waiting here for you. If I am not mistaken, you feel it too. That was what I was thinking when I first got here. I know now. Kustens bästa rock. För mig finns bara en radiostation och det är Pirate Rock. Ja, och jag sa ju innan här att det här bandet vi hörde bildades 1987 och det är en sanning med modifikation, därför att det bildades 1987 men då hette de andra saker. Och 1989 ungefär där så tog de namnet Count Raven, som var så det bandet vi hörde, Count Raven, med låten The Poltergeist. Yes, jag vet att det står kanske i era fönster, om ni lyssnar digitalt här, så står det Shame on the Devil, men låten heter Shame the Devil och är av och med David Coverdale, mannen som kanske mest är känd för sitt eget band Whitesnake naturligtvis. Det är där han sjunger till vardags fortfarande och har gjort ända sedan 1978. Han var också sångare i Deep Purple under ett antal år på 70-talet efter att Ian Gillan hade hoppat av eller fått sparken, eller hur man nu vill se det. Så var det David Coverdale som tog över sångmikrofonen ihop med Glenn Hughes som också spelar bas. Men mellan att Deep Purple la av, för det gjorde de 1976, och att Whitesnake bildades, så hann David Coverdale klämma ur sig två soloplattor. Och den första hette Whitesnake, vilket ju förebådar hans band där kanske. Och den andra hette North Winds, och det är från CD-utgåvan som kom år 2000. Den skivan kom ju inte då, den kom ju typ 77 eller 78 eller sånt där. Där på den CD-utgåvan så finns det några bonusspår. Och det här är ett av dem, Shame the Devil. Riktigt bra låt som jag faktiskt inte fattar hur han inte kunde släppa på platta när det begav sig. Men det ser man, vad vet jag. Jag var inte med, så det var ingen som frågade mig. Hej, jag heter Peter Forsberg. Min stora idol heter Mattias. Han kämpar mot leukemi. Han har gått igenom saker ingen ska behöva uppleva.

första spåret på plattan som heter Cryptic Writings som kom 1997 och är den sjunde skivan av bandet Megadeth hörde vi här. Väldigt bra skiva tycker jag, en personlig favorit. Det är inte så många andra som tycker det. Jo men den var ganska framgångsrik när den kom, men den är liksom inte så vanligt att man plockar fram låtar från den annars. Innan reklamen så hörde vi Rhino Bucket med låten No Friends of Mine. Tänkte jag skulle tala om det för er. Nu ska vi be oss ut i Europa och be oss bakåt i tiden lite grann till tidiga 80-talet. Lyssna på en platta som heter Metal Rendezvous, och då vet de som var med då eller som har lyssnat in sig att det handlar om ett band som varierar ganska mycket i kvalitet tycker jag personligen. Jag snackar om Krokus givetvis. Ibland är de briljanta, som till exempel i den här låten Streamer. Thank you.

Jo, det blir det bara. Mask heter skivan, kom 1975. Och jag tänkte spela en låt som har anknytning till Kansas. Väldigt tight anknytning till Kansas faktiskt. Tänkte att ni skulle få gissa också och lyssna. Och se om ni kan höra vem det är som sjunger i den här låten. We'll be right back. Kerry Livgren är det vi hör här med låten Mask of the Great Deceiver. Och naturligtvis är det då ingen mindre än Ronnie James Dio som vi hörde sjunga på denna låt. Och vem var då Kerry Livgren, eller är Kerry Livgren? Jo, han var gitarrist och även keyboardist samt huvudlåtförfattare i bandet Kansas fram till 1984. Och den här skivan då, Seeds of Change, som den här låten är hämtad från, kom 1980. Och då var Kerry Livgren fortfarande med i Kansas. Men då hade han, nämligen det var så här förstår ni, att 1980 så slutade Steve Walsh, som var sångare i Kansas, som vi hörde på låten innan här, Child of Innocence. Han slutade och så tog de med en annan sångare som heter John Elefante, som var lite mer kristen. Och Kerry Livgren hade också blivit kristen nämligen. Och basisten i Kansas hade också blivit kristen. Så de var liksom, det var så här lite religiöst. Och han kände att han behövde få ur sig mycket religiös musik här plötsligt. Och då funkade inte det riktigt i Kansas. Så då gjorde han en soloplatta som heter Seeds of Change. Han sår ett frö till förändring liksom. Det var väl hans ingång i det. Han tog med sig, han fick med sig väldigt mycket kändisar på den här skivan, får man faktiskt säga. Förutom då hans före detta Kansas-medlemmar som Steve Walsh, så fick han med sig trummisen i Kansas, Phil Ehart, och violinisten och också sångare Robbie Steinhardt. Och så var det Ronnie James Dio då. Och så var det Jethro Tull-trummisen Barrymore Barlow var med och lite annat folk. Så det var, han fick faktiskt med, han var ju ändå liksom en stor människa i de här sammanhangen. Men jag tänkte vi skulle nu då fira detta med att lyssna på självaste Dio med bandet Dio. Bye. Ronny James Dio, salig i åminnelse, och hans band Dio med Killing the Dragon från plattan Killing the Dragon. 2002 kom den. När det i Jontes garage med mig Jonas Lettug har blivit dags för detta. Reklam. Slang. Med fler än 60 butiker och slangexpressbussar över hela landet finns vi alltid närmast dig. Peter Oskar, din närmaste slangservice. Läs mer om våra tjänster på hydroskand.se. Hydroskand, din närmaste slangservice. Mariebergs gårdsbutik i Kungälv säljer nötkött från gårdens egna djur. Vi slaktar och styckar i gårdens egna gårdsslakteri. Butiken är öppet torsdagar klockan 16-19 och lördagar klockan 10-15. Hos oss hittar du även massa närproducerade produkter från lokala gårdar och producenter. Kika in på mariebergsgårdsbutik.se för mer information och vägbeskrivning till oss. Välkommen till Mariebergs gårdsbutik i Kungälv. And now back to music on Pirate Rock. Du lyssnar på Jontes garage. Visst är det så. Jag heter Jonas Slättung. Det är fredag, det är den 25. Det innebär att det är lön för en del av er, rätt många av er säkerligen. Vad ni ska göra med de pengarna, det får ni naturligtvis bestämma helt själva. I alla fall den delen av dem som inte är intecknade av räkningar och hyra och sånt där. Lån och mysigt, allt det där ni vet. Ja, vardagens små utgifter helt enkelt. Och då kan det vara skönt, tycker jag, att slänga på lite Pirate Rock, lite Jontes garage och lyssna på till exempel en sån här bra låt. Yeah. 1995 kom en skiva som heter Plastic Green Head. Och det var den vi lyssnade på. Eller rättare sagt, vi lyssnade inte på hela. Vi lyssnade på en låt ifrån den och låten heter The Eye. Och vilka var det som spelade? Jo, det var Trouble, mina vänner. Problembarnen i Trouble, detta fantastiskt fina band som aldrig riktigt slog igenom så där jättebrett som de kanske borde, för de är ju så himla bra nämligen, tycker många med mig och jag själv bland annat, att de är, så det är synd att de inte har fått en bredare publik. Men här i Jontes garage så bangar vi inte för att köra lite Trouble. Det är så att klockan närmar sig ett här med en hastighet som närmast liknar en galopp. Och därför så är det ju så att Jontes garage håller på att ta slut, rinna ut i timglasets sand. Då är det så att jag kommer säga adjö och lämna er för dagen, men vi kommer att höra som en vecka igen, fredag klockan 12, precis som vanligt. Efter mig kommer John, han står och stampar i farstun här och är lite mysig med er och spelar musik och köta gött med er. Jag tänkte lämna er med ett band som faktiskt ju brukar hånas lite titt som tätt av framförallt kanske folk som inte lyssnar på hårdrock så mycket, men även in i hårdrock och metalens världar så är de inte alltid helt okej. Okay. Jag pratar naturligtvis om inga andra än Manowar. Detta lite halvinoljade muskelrockband. Men ibland får de till det väldigt, väldigt fint tycker jag. Jag gillar dem väldigt mycket när de gör det. De kan vara så här överpompösa, men det är också rätt gött. Det här är The Crown and the Ring från deras skiva som kom 1988, heter Kings of Metal. Manowar, ha det så gött. Vi hörs om en vecka. Adjö, adjö, adjö. No matter.